राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामशंकर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया सन 2051 28 मई 1994 को प्रातः स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम रहने की एक स्थायी स्थिति मान रखी है, ये आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बड़ी बाधा है। एक मान रखा कि हम तो यहीं रहने वाले हैं और यहीं रहेंगे, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि आप हम जिनसे पैदा हुए वे भी चले गए, साथ पढ़ने और खेलने वाले भी चले गए, और आप लोगों की गोदी में आने वाले खेलने वाले भी चले गए, बीच में कैसे निश्चिंत बैठे हैं। प्राय सब लोगों के ये तीनों बातें अनुभव में आती है। बड़े बूढ़े चले गए, हमारे समान भी चले गए, हमारे से छोटे भी चले गए, तो हम तो बिल्कुल मुफ्त ही जी रहे हैं, फिर निश्चिंत कैसे बैठे हैं। इस बात को चेत में लाना चाहिए, होश में लाना चाहिए कि भाई वो जा रहे हैं, सभी हम ही जाने वाले हैं, और काम बाकी रह गया तो अगाड़ी पता नहीं क्या दशा होगी। ऐसे कई सारी कूदती है, कूद तो जाती, कहां पड़ेगी इसका पता नहीं है। यहां से मरकर चल तो दिए पर कहां जाएंगे इसका कुछ पता नहीं। फिर आगे ऐसा संयोग मिले न मिले बहुत दुर्लभ है। आज भी सब लोगों को आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर बहुत कम मिलता है, तो फिर कब मिलेगा कुछ पता नहीं है। इस वास्ते भागवत माया है, तूर्णम यतेत न पते धनु मृत्यु यावत। जब तक मौत ना आ जाए तब तक तूर्ण में जल्दी जतन करो। कहते संसार के अशुभ विषय करो सर्वथा से आत, ये तो सब जगह मिल जाएगा। बाल बच्चे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, खाना पीना हो जाएगा, नींद आराम हो जाएगा, ये तो सब जगह हो जाएगा। परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अवसर तो ये मानव शरीर ही है, यही है। ऊंचे देवादिक शरीर है, उनमें भी भोग बहुलता है, और वे गए शुभ भोगने के लिए, उद्देश्य वहां का शुभ भोगना है। नरकों में जाने वाले का दुख भोगना है, दुख के लिए जाते हैं, वे सुख के लिए जाते हैं। पारमार्थिक उन्नति के लिए तो यही है अवसर अभी मानव का, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये अवसर है अभी। तो ऐसा मौका मिलने पर भी अगर अपना उद्धार नहीं किया तो ऐसा अवसर मिलने पर भी जो न तरे भव सागर ही, जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपाय, शोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए, आत्मघाती महापापी की दशा हो जाएगा। नर समाज असपाय, ऐसा नर समाज मिल गया है। अपने को बहुत विशेष बातें मिली है, गीता और रामायण से हमें परिचय हो गया है। यद्यपि ये ग्रंथ प्रकट है परंतु बहुत से बात भाइयों को पता ही नहीं है गीता क्या है। मेरे से मिलने वाले के तो प्राय सत्संग से ही मिलने वाले हैं। जैसे मिलने वालों को कही मैंने पूछा गीता तो उन्हें पढ़ी नहीं है, आश्चर्य की बात आती है, गीता प्रश्न परिचित नहीं, कल्याण का पता नहीं, कल्याण पत्र निकलता है उसका पता नहीं, ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं। तो गीता जानते ही नहीं तो गीता के भाव कैसे हमारे को समझ में आएंगे, रामायण का परिचय ही नहीं है। और जिसमें फिर और है, ऐसे लेख पढ़ने में आते हैं कि गोस्वामी जी ने हिंदू समाज का बहुत पतन किया रामायण से, इस बात पर खराब ग्रंथ है रामायण। एक हमारे सामने एक मिला था, वो तो रामायण जैसा खराब ग्रंथ कोई है ही नहीं। गीता की उल्टी टीका लिखी है, ऊंधी, बहुत निंदा की बात। ऐसे जमाने में अपने को अच्छी अच्छी बातें मिलती है तो कोई भगवान की विशेष कृपा है, उस कृपा का उपयोग करोगे, अपना उद्धार कर लो। जल्दी लगनी चाहिए इसमें, श्वासों का कुछ पता नहीं है, कब श्वास निकल जाए, मारे काल अचानक चपेट की हो या घरीक में राख की ढेरी, अचानक चपेट लगेगी, थोड़ी देर में राख की ढेरी हो जाएगी। तो वो जब तक ना हो तभी तक अपने कर लो ठीक तरह से। देखो, जीने का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, और विशेष ध्यान देने की बात है कि अपना भाव उद्धार करेगा इसका भी पता नहीं। आदमियों की वृत्तियां भी बदलती रहती, अच्छे अच्छे आदमी कहलाने वाले बुरे हो जाते हैं, बुरे करने वाले अच्छे हो जाते हैं। भाव भी स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा अब तो पता नहीं है। तो भाई अब आ काम ठीक है अपना, तत्परता से उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, और उसकी प्राप्ति सुगमता से हो सकती है, ऐसी बातें हमारे सामने आती है। ये कोरा कोरा विश्वास दिलाने वाला नहीं है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन करने का अनुभव बहुत थोड़े आदमियों को होता है। हमें तो ऐसे आदमी मिलते हैं कि भाई सत्संग से बहुत सुधार हुआ, हमारे जीवन में बहुत सुधार हुआ, तो बहुत सुधार से संतोष करना नहीं चाहिए, अपने तो पूर्णता प्राप्त करना है। यम लब्धवा चा परम लाभम मन्ये तैदा अधिकंता तो। छठे अध्याय का 22वां श्लोक श्री शेर जी ने कहा था कि कसौटी का एक श्लोक है ये, मनुष्य अपनी कसौटी कसे कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, तो जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ऐसा मान ही नहीं सकता आदमी, और जिसमें स्थित होने पर गुरु ना भी मुख है ना बिता देते, बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित किया नहीं जा सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा महान आनंद हम सबको मिल सकता है। इसमें बहुत भाई बहन निराश से हो रहे हैं, निराश नहीं, अपनी जो परिस्थिति मिली है उसी के ही सदुपयोग से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हमारे वो जैसी परिस्थिति मिली है, जो अवस्था मिली है, जो सामग्री मिली है, जो साधन मिला है, जो समय मिला है, जो समझ मिली है, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। सांसारिक उन्नति तो योग्यता के अनुसार होगी, इसमें योग्य अयोग्य की बात नहीं है, इसमें जो चाहे उसको मिलती है। अयोग्य से अयोग्य भी इस विषय में योग्य है। तो सांसारिक उन्नति के लिए तो चेष्टा करते हैं, जो सबको समान रीति से नहीं मिलती है, धनवत्ता सबके सामने समान बराबर नहीं है, मकान बराबर नहीं है, पोशाक बराबर नहीं है, खाने पीने की सामग्री बराबर नहीं है, क्या करें, कोई चीज बराबर नहीं है। ऊंचे से ऊंचे महात्माओं की मुक्ति होती है, वही मुक्ति आज होती है कलयुग में, उसमें कोई फर्क नहीं, पर सतयुग में मुक्ति दूसरे तरह होती थी, यहाँ वैसे नहीं होती, ऐसा नहीं। अच्छे अच्छे संत महात्मा त्यागी तपस्वियों को जो तत्व मिलता है वही आपको हमारे को मिल सकता है। हमारी उनकी योग्यता एक नहीं है, पर तत्व एक है, वो सत चेतन आनंद है, वो एक ही सबको बराबर मिलता है। ऐसा पता लग जाए किसी को कि जितना धन बराबर मिलेगा तो लोग कितने टूट पड़ते हैं। ये बात याद आ गई, शेर जी ने कहा था गीता प्रेस का काम करने में लोग समझते नहीं है, अगर समझे है तो इतनी भीड़ लग जाए कि हमारे को लगाओ इस प्रेस में, हमारे को लगाओ। कितना दुनिया में सद्भाव सदाचार इसके द्वारा प्रचारित होता है, तो हम ले नहीं सकते। वो पैसा दे दे, हम 100 रुपया का महीना देंगे, हमारे गीता प्रेस में लगा दो। किसी तरह से इस काम में जो दुनिया का हित होता हो उसमें क्या मैं लगा दू, ऐसी भीड़ हो जाए तो लोगों को पता नहीं है। शेर जी खुद ने कहा था कि कर्मचारियों के सामने कि आप बड़े बड़ भागी हो जी, गीता प्रेस का अन्न खाते हो, यहाँ पैसे पैदा करके उसका अन्न खाते हो, हमारे भाग्य में लिखा नहीं है कि हमारे पास पैसे है, हम गीता प्रेस का कैसे ले। गीता प्रेस में मेहनत करके प्रसाद लेते हो, कितना मुद्रण होता है, कितनी पुस्तकें छपती, कितने चित्र छपते हैं, कैसी कैसी बातें उनके द्वारा प्रचार होती है, कितने विश्व में जाती है, विदेशों में भी, अपने देश में भी, कितना लोगों का भाव बदलता है। 100 आदमियों को रोजाना भोजन दो तो उसका पुण्य नहीं है इतना जितना सद्भाव का पुण्य है। सत्संग के द्वारा, ये अच्छे पत्र के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, कैसेट के द्वारा, भजनों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, विवेचन के द्वारा, कितना लाभ हो रहा है आदमी को। थोड़े से एक सजग हो रहे हम चल हैं तो बहुत लाभ ले सकते हैं, बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। कैसे लें, किस तरह से करें, आपस में विचार करो तो युक्तियां भी पैदा हो जाएगी, इसके तरीके भी पैदा हो जाएंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत है। तो हम आवश्यकता समझेंगे परमात्म तत्व की प्राप्ति को, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हमारे को उपाय मिल जाएगा। गीता है, रामायण है, ऐसे कैसे सदग्रंथ है, विचार कर दो कितने विलक्षण से बातें भरी हुई है। सरल ग्रंथ है, गीता प्रेस में छपने वाले सरल भाषा में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कितनी आ रही है। हम तीर्थ यात्रा में गए तो बरौंच में वहां श्री गंगेश्वरा जी महाराज ठहरे हुए थे, मंडलेश्वर, तो वहां गए तो उन्होंने कहा कि कल्याण पत्र ऐसा है कि जो हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत कौन सा ऐसा है जो कल्याण पत्र में नहीं निकला है। एक समाचार पत्र में हमारे मार्मिक सिद्धांत निकल गया है, मैंने उसमें देखा है, बलाती बला विद्या चाहते लागन खुला पिपाशा, वो भी विद्या है उसमें, कल्याण वाली है, मैंने देखी। भगवान राम जी को विश्वामित्र ने दी है, विश्वामित्र बाबा ने बलाती बला विद्या चाहते लागन खुदा पिपाशा, भूख प्यास नहीं लगे, एक शरीर ठीक रह जाए, तेजस आई। तो ऐसी ऐसी गुप्त बातें जो वास्तव में शास्त्रों में महिमा आती है, मिलती नहीं है विद्या, ऐसा विद्या का भी वर्णन कल्याण माया है। तो कितने सिद्धांत मार्मिक कल्याण पत्र के द्वारा लोगों को सामने रख दिए हैं, लाखों की संख्या पत्र छपता है, उसमें कितने कितने बढ़िया बातें आती है। आजकल लेखक कम रह गए हैं, पुराने जमाने में बड़े अच्छे अच्छे संत थे, महात्मा थे, अनुभवी थे, विद्वान थे, लेखक थे, तो उन लोगों ने लिखी है बातें, वैसी अब नहीं मिलता है। मेरे काम पर आज संपादन करने का उसे अनुभव हुआ है, वैसे आदमी कम रह गए, पहले जितने विद्वान थे, अनुभव करने वाले संत महात्मा थे, त्यागी तपस्वी अनुभवी पुरुष थे, उतने आज नहीं है, कम हो रहे हैं। जो जा रहे हैं उनकी जगह खाली हो रही है, पीछे भर्ती नहीं हो रही है। तो भी अभी कुछ है, अभी अगर चेत जाए तो हमें कुछ मिल सकता है। अगर इस जमाने का पता नहीं है, हमारे सत्संग में भी देखा जाए तो शेर जी कितना सत्संग करते थे, सुबह 4-5 बजे से लेकर के शाम को 10-11 बज जाती, और दिन में वहां सत्संग होता बढ़ नीचे। कई लोग रह जाते यहाँ, तो यहाँ भवन में सत्संग अलग, वहां सत्संग अलग, दिन भर कभी शेर विचार के विचार हो रहा है, कभी कलेख का विचार हो रहा है, कभी सत्संग का विचार हो रहा है। और जो सत्संग करने वाले सज्जन मैंने देखे वहां पर, अपना भोजन कर, पहले सत्संग गया, उठ करके भोजन किया, भोजन कर गंगा जल भर कर चले गए। कोई तो रो रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वृक्ष हो रही अलग अलग। कहाँ है उतने साधक आजकल? ये छोटे छोटे जानवर खा रहे हैं, ये तो एकांत बैठे हैं। अभी कोई ध्यान कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे दिन में लोग बैठे थे और सत्संग के समय वहां पर दिन भर सत्संग, भोजन करके बस श्यावर रामचंद्र की जय, पद गाना शुरू कर देते, कीर्तन शुरू कर देते। हम लोग दूर जाकर वृक्षारोहण में बैठकर गीता जी का प्रचार करते थे, कभी विचार करके जंगल में चले जाते, वहां ध्यान लगाते थे। शेर जी कहते यहाँ पर ये निर्गुण निराकार ध्यान करने वाले, ये सगुण साकार ध्यान करने वाले। अब कौन करता है इतनी चेष्टा? तो ये बातें रहेगी, जो ये भी बातें रह जाएगी, ये हरदम थोड़े ऐसा चलेगा, रीत नहीं है चलने की। पुराना में आता है 88,000 ऋषि निमिषे निमिष क्षेत्र निमिषारण्य में पुराणों का पाठ हुआ। कितनी विचित्र बात है, चला सोमगारी पूछ रहे हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं, कितने पुराणों का बात। उसके बाद ये बात आई, यहाँ पर संग होता था, अब यहाँ परमार्थ निकेतन सत्संग होता था, विश्व गुरु यहाँ होता था, उदय दिव्या सिंह होता था। आजकल परमार्थ निकेतन में बहुत कम आदमी आते, कल ही सुनी मैंने तो बहुत कम आदमी, बहुत भरा रहता था वो भी, मेरे भी जाने का काम पड़ा है। इधर भी वो करते थे सत्संग, व्याख्यान देते थे, अभाव सा ही हो रहा है। मेरे तो विचार आया था कि व्याख्यान का बाजार है, बाजार तो जरा दुकान खुली है भाई, कहीं कोई सत्संग करे, वो भी कम हो गया आजकल। और ये चलता है, ये कुछ सदा थोड़ी चलेगा, समय सदा समान रहता ही नहीं, ये तो हरदम बदलता है। तो जब तक अपना स्वास्थ्य ठीक है, अच्छी बात मिले, तभी तक साधन में तत्परता से लग जाए। एक दिन मैं कहा था नहीं भाई, जिसको जैसा जचा है, जिसको जो संग अच्छा लगे, जो गुरु अच्छा लगे, जो ग्रंथ अच्छा लगे, जो साधन अच्छा लगे, उस साधन में उसको लग जाना चाहिए। अब कहीं आपके गुरु है, वे संत कोई महात्मा, तो वहां जाने में फिर देरी करनी नहीं चाहिए। न जाने क्या हो जाए, शरीर को कुछ भरोसा नहीं। बालक गर्भ से गर्भ में आता है, तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन खाली नहीं जिसमें मरने की रीत न हो। तो ऐसी जहां संभावना हो तो वहां बहुत सावधान रहना चाहिए ना, अपना काम जल्दी करो। पता नहीं है शरीरों का, स्वास्थ्य का, संयोग का, कितने दिन संयोग रहेगा, जो कुछ पता नहीं है। तो सदा सदा बात सदा नहीं मिलती है, न सर्वम जानाती, सब आदमी सब बातों को नहीं जानते। तो जिस भाई बहन को जहां जाकर के ठीक साधन करना हो उसको देरी नहीं लगानी चाहिए, तत्परता से लग जाना चाहिए। हर से लागे रहो भाई तो लग जाता है, उसकी उन्नति जरूर होती है। सांसारिक में तो लाभ हानि दोनों होते हैं, इसमें लाभ ही लाभ होता है, हानि नहीं होती इसमें। इस मार्ग में तो लाभ ही होता, पूरा लाभ होता है। ये अगर अभी नहीं करो कब करोगे? अब किस बात की प्रतीक्षा है? कैसी अवस्था होगी तब करोगे, ऐसा संग मिला तब करोगे, ऐसा भक्त मिलेगा तब करोगे, कब करोगे? अभी है मौका, अभी अभी तूर्ण मेरे, जल्दी करो। शुभ से शीघ्र शुभ काम तो जल्दी कर देना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान मास्करेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिंग तक तो हरि। करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण खास मुख्य है। सौ काम छोड़कर तो भोजन करो, हजार काम छोड़कर के स्नान करो, और लाख काम छोड़कर दान पुण्य करो, और करोड़ काम छोड़कर भजन करो, भगवान को याद करो, सबसे बढ़िया ही बात है। कितने कोई बिगड़ता तो बिगड़ो, संसारी काम सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया ही है। और आध्यात्मिक सुधर गया तो सुधर गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। संसार तो बिगड़े हुआ ही है, सुधर तो बिगड़ जाएगा, बिगड़े तो बिगड़ जाएगा। कितने धनी के तक कितने कुछ करो पर श्वास निकल जाए कुछ नहीं, सम्मील नहीं, नए नए और नए किसी दस्ती, ऐसी बात है। इस बात में लाभ ही लाभ है, जितना कर लो उतना ही लाभ है, कम ही रह जाए तो योग भ्रष्ट हो जाओगे, अगारी चल फिर करोगे। सबको सावधान होकर लग जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।